الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مجادله کې زیات بحث د منافقانو ځکه فساد د دې طرف نه و رسمونه او رواجونه په منافقانو کې ډیرو ځکه دنیا پرستی او دنیا خواهشات کوي نیوی دا عیبو چی فسادی کو او دو امداو چی دا مومنانو خلافی سازشونا جوڑول همیشه دا دیدال دا حق پرستو خلاف سازشونا دی کئی زکا دیتا امداو مشکلاتی یرمغا خپل ژوند خپل طبیعت سره نشو تیرولې چې زموږ زړه سوالي او زموږ خاندان او زموږ خلق او رشتہ چې سوالي نشو کولې ازګه چې نور خلق په موږ باندې راځونه کوي امون تا رسمیان او رواجیان وی دا دین اڈیر تانگی کنا نو نور سواسی اپن رسی دا نو دا بے کول چی مومنانو خلاب بے سازشو نا کول او سازشو مدیتا ہوئی چی جمشی کینی او صحابریو کی یو بل تا دا ذلو حالوی او بیا سمن صبح جوڑ کی زبان دوبست جوڑ کی چیر دین و سنگ اخلاسی نو دی مخیم من اکلیشیو جدا غلط جرگی ایکو لی سورہ ال عمران کی راغلیو اللہ رب العزت آیت نازل کو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس نشتے اس خیر پجرگو دا منافقانو کی هغه څوک جرګه کوي او د خیر جرګې نه ودقي درې خبرې وای چې مرګرو کې اکثر کمزوري ناچاري غريبي اندې د پاره جرګو شي چې د مرګره پرېوته دي دیو چتول واړي د سره معاونت او امداد کول واړي چا دا وس نسکیگی نراتول که الا امر امر بصدقتن دا جرگ سیدا او معروفن یا دیو دینی کار دا پارا دیو سنت عمل دا پارا خلق راجموشی او جرگا کئی چیر عمل دے تدیق پلو مرگرو چا خادی دا خوشحالی دا نو بکار دای چی دا با سنت طریقہ باندوشی نو راجموشی او کینے چی دی پا حق کی سبح سلوکو او چی خلاف سنت کار پا کیو نشی نو معروف اندیتا ہوئی او اسلام بین الناس چی دو چامینز کی سا کشمکش پیدا شوی مرگرو کی داغی دو پار جرگا و مشورہ پکار دو چی داغی کور جوڑ کو داغی مین کیسلاو کو خلی بنکڑی او بل سرا داغ بنا دے کنا نو دیده پار جرگاو مشوره کیگی چه دا صلح وشی دا. نو دا دریه دکر کلو چه دا سیدی دینا سوا چه دی نو لا خیره اگه که ایس خیر نشتا فاقی بیام اق قحپل کارو نکول خواب از چکل اب امامنانو لیدو ناسی برا جمع شو که بناستا ایو بل سر بی خس خس کول نو څه خبره بس دې پر چې د مؤمنانو حضورونو کې څه ایره او خوف راشي چې مونږ ته جوړ جرګه کوي. قران یې دلته کې اول عقیده بیان کړي چې د منافقانو په دې جرګو مرګو کې اصل خبره ده چه دی پا اللہ بان لا اعتقاد و عمل یقین نشتا چه اغا زمان پا دی خبر پوئی گی مونگ اید آغا نا پٹو چه اغا زمان پا راز خبر نشی گوارے کنی پیغمبر تبالوئی کنو اخ وقت پا خوطا و حرالی گی تو ایدا سمو جرگا بکو چه اللہ تینا خبر نشی اغا پوا نشی اغا نا پوا کنو دیا کی دا اللہ وی زمانہ وی کم زی پٹے تکار سمرا جرگیا مشوری کہیں اللہ وی زمانہ نشی پٹولی زمانہ پاسمانو نو کسا شی پٹ نہ دے پسمکو کی پٹ نہ دے استا مشورا و جرگا استا راز با اللہ وی زمانہ سپٹ شی علم ترا دا خبره په نظر نه راتل کنه علم طرف دې ته وی چې ته نه ګورې وګوره کنه اوس ته وګورې ان الله يعلم ان الله علم څوک لیدې شي چې ته وګوره الله علم ته او څوک نشي لیدې نه نشي لیدې او دا الله علم دومره ښکاره دی دومره واضح دی بس چدا ستلګه چې بالکل محسوس ګرځېدلې فعلم ترې زکوې ښا چې الله په علم کې هم څه شاکشته دا په علم کې هم څه خبرې کوي علم ترا نګورې ته انسان ان الله يعلم چې بشک الله پويږي نلا علم شتا پسوان دی ما فی السماواتی پا غصو جب آسمانونو کی دی و ما فی الارضی و غصو جب ازمکا کی دی مارس بکرا دکن چپ ما فی السماوات او ما فی الارض باندی پوئی گی ندا جرگد دی دا آسمانونو نخبار ندا دا زمکو نخبار ندا نپا دیم پوئی کنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم نوی دا جرګه دې منافقانو د دریو تنو مگر الله سلورم د دې دې چری دې دانوي چې مونږ درې تنه یو ناس وي درې تنه وناست زید عمر بکر بلاوی دا بنوي چې مونږ درې یو دا به سره وي چې مونږ سلور یو څنګه چې زمونږ وجود کې لا شک شته دې چنن خناس یو خو سبا هیڅ پته نه لګي چې یو باک بنوي او الله خو یقین دی دا وجود خو یقین دی هغه باندې خو فنا نه راځي زمونږ په خپل ځان دومره یقین نه چې مونږ درې ته نه یو څومره چې مونږ د الله په ذات باندې یقیني چا مونږ سره دی څه مطلب مونږ دغه په علم کې یو مونږ دغه د علم نه بار نه یو مونږ دغه په قدرت کې یو دغه د قدرت نه بار نه یو دا د مؤمنانو عقیده ده کنه ښه نو من نجوا یو به داسې وایي نوی په دنیا کې یو جرګه سلاستن دی صفت دی هغه جرګه سي که درې تنه یي الا هو رابعهم مگر الله څلورم د دې دی اځوې معنا چې دا نجوا مضاف شي ما یکون من نجوا ثلاثه نوې په دنیا کې یو جرګه د دریو تنو لا مضاف مضاف یو جرګه د دریو تنو مگر الله سلورم د دې دې تعالی رب العزت نه نشی خالی کولے نشی بچ کولے اب اور سرئی کدی ارزے فاللہ بہت سرئی کدی بار ناستی ہو بیاوی چیرہ دنہ بلوڑ شن دل دخوا اللہ ہی را سرکن اللہ وی کار پلے لارشی دنہ ننوزے گھٹا ننوزے زان پسے ورون بن کے زګه مخکې ذکر شیو سورې هود کې د منافقانو داسې ویلو ښا چې ځا اغلقنا ابوابنا کله چې مونږ دروازې ټولې بند کړې ولې دې مالدارو کنا دازه بلډینګونه جوړ کړی چې دا به پلېن باندې سلور دروازې پنځه دروازې وکړي چې موږ دا ټولې بند کو اغلقنا ابوابنا وارخینا ستورنا بیا ورته پردې هم ځوړندې کو څنګه کوم دی کې ډېر یخنی کړه التکالو سر د خلقو دروازو ته شاعت پردی زولان دی اسی دی اخنه نبچ کی دی اخنه ها پردی پی مراز زولان دی کو وسنینا صدورنا او خپلی سینی دی زمکی سر جختی کو ابیا جرگکو مشورکو نفکیف یعلمو رب محمد رسنگ با د محمد صلی الله علیه وسلم رب ومنګ پوښی زمون په خبره وا ته کی دا واخا قلت الله رب العزت رد کو کنه چالا انم یسنون صدورم وګور دي سینې پل پلالی رالی دې استغفو منو الله نن ځان پټی الہی نے استغشون سیابم یا لو ما یسرون اگر پارس باندی پوئی وزی دمرا کوشش کو تکلیف ازان لور کو چه دمونگ پا دی راز باندی اللہ خبر نشی دمرا پت راز دخوا اللہ ویزنا زمان ہے نشی پتولی تدا موئی چه مونگ دا دریوتا نو جرگا دا نا سلورم دا سرشتے چلا دے ولا خمسطن انا دا پینزوتا نو جرگا دا الا هو سادسهم مگر الله شپغم د دې دې د مثال په تور ذکر کړو ډېر خلق په دې شمار پورې نه خته دي ګنتی چې دا درې ولې ذکر کړو نو الله دې ذکر کوي وکړه دې کې ستاسو کار او خمسا پنځه ولې ذکر کړو وګورو یو خدا وکنه چې اکثر آیاتونه چې نازل شوې دي دا هغه موقع مناسب نو موقع دا و چې یو ځل منافقان ناشته نو درې تنو بلو اخناس تنو پینزو تنو مزکا اللہ یاد کرو اللہ خو آغی سر مقصدو کنا نیو دلی ددریو دکرو کو چدا غطا چدری تنو ناس وی نسلورم دا سرزو مکن تاسو نکاتو او چدا دو پینزو تنو ناس وی نشپگم دا سرزو مکن نو دیو جن چې هغه جرګه دا څه ونه الله قاعده درا واغستو چې څنګه کړو دا قران اصول همیشه ده په نو بیا په اشکال نه دی مدار چې سلاسوم نا تکه دي خمسوم نا تکه دي او دې کې برکت دي دې کې توحید دي دغه حدیث کې راغلی چې ان الله وتر یحب الوتر الله وتر دې نو محبت کې د وتر سره څه مطلب الله یو دې ناتکه دې جفتو نشته کړو نو ناتکه خوښینو دغه خپل ذات یې دراسې دې دیو جنا زمونږ د عبادتو شمارم دا صدا اکثر ناتکی دی خواب ما خام پینزو رکات دی مزخوطن نا رکات دی دا زی جمونگ تسبیحات وایو اگه کم دا مسئله دا چی دری بیوی پینزو بیوی وو بیوی ناتکی بیوی چی توحید پاکی ثابت شی نو زکه سلاسا و خمسا دانا تکی دی کنخا چه عربیت او گریمر که دی تا فرد وی نا تکی تا او تکی تا جفت تا زوج وی قرآن امداز چلا ورزت احد دی سومد دی فرد دی یواز دی اما خلق طول ازواج دی خلق الازواج جوڑے دی جفت دی کنا نزگا اکثر عباداتو کی دغا مسئلہ جاری دا چنا تکے نا تکے دی کاؤ دس کے دری دری ظلب و باچے دا سنت تی تسلیس سنت تی نا تکی دی نو دیو جن خمسا او سلاسا ذکر کری بلی دادا چطوی چی دا نوری ندی ذکر کری ولی نی ذکر کری خویو سراحتنی ایو اشارتنی نو سراحتنی ذکر کری سلاسا او خمسا او اشارتنی ورسره سلورم ذکر کړی دی او ولې ذکر واستوي ولا ادنا من ذالک نکم د دغه شمار نه کم نه د دریو نه کم سي دوا نورانه لګي ولا اکثر او د پنځو نه کم سي سلور چې ادنا دوالو سره لګیا کنه چې ادنا من ذالک دا غدوې ذکر شوی دي نو کم د دینه نو کم د دریو نه دو دی او کم د پنځو نه سلور دی رااله پکې کنه اشاره ده اولا اکثر نه زیات د دغه نه نو زیات د ثلاثه او د دریو نه سلور دی او زیات د پنځو نه شپږ دی نو کم پکې رانه لري چې ته رانه لري پکې په دې تاسو صراحتن نو یو څه اشاره تن نو یو ولا ادنا من ذالک نکم د دغه دریونه د شمار نه ولا اکثر او نه زیات د دینه الا هو معهم مگر الله د دې سره دی څنګه یذره حدیث کې تیر شیو پنځم شپږم کې چې و معکم اینما کنتم الله تاسو سره چې کوم ځای کې یری ګما وهو معكم اينما كنتم کته کار دی کی کپ ازمو کې کپ اسماني کپ سميو کپ غاري کپ کور کې او کپ سفاري هو الا هو ما الله در سره ده تاسو موای چې ما سره څوک نشته زه یوازې ما نه نه یوازې په الله ده ځانته یوازې ونه قل هو الله احد الله یوازې دی نو رسو کې یوازې نشته ولې کله خلکو نه یوازې شنو د الله نه خو نه یوازې کی کنه خو سره ده کنه خو دا به یو سره دروغ وي چې زه یوازې ټول خلک لګیای چې دا سخت مخته کارونه په ډیر شي کنه يروي یوازې سره وسی خو الک یوازې نه کنه ته یو واځي انت و تروسه پور ژوند دی او ګرځې دی با ډوډۍ و دې خوړاو په بس کې نه دا الله در سره دې نار څه ځکه کولی شي بغیر د الله نه هیڅ د پان نه رپیږي دونه نو دا صفات کوره خاص د الله دی ها چې هو الله الواحد الله یو واځي هیڅ څوک ور سره نه امو شرکان په خپا کېدو هغه دیو جن شرک کړه ښا وینا کړه دا هډې رب ده خبره چې الله یې واځي ګورو هر جا سره مرګ رشتہ هر جا سره دوستان شته بزرگان شته او خجوان په خوشاله تیری الله به یوازی نه نه لمل کو شریکان ولوکات په سړی په دنه چې الله څنګه ذات ته استا په شان دی چې ته یې یوازی کېنو مالی خلیا در باندې راضی سړوبي در باندې راضی او استا په شان نه دی دی مشرکان خدای نه دی پیژندل ښا او چا چې پیژندل دی ناغی دا خبری نکی لکه دا دی چی کئی خواه چه ہے ہے کئیو اللہ باندی ازلس وزیو ہاں یوازی شو وی نور با پیمو زلو اس وزی چی روڑے بے خوڑلی کن بای خوڑلی کن یخی بو با تا ملاو شوی کن بای ملاو شوی دار پسی کن خواه دا خو تا چا تا بل چا تا خدای بے خواه اچی کم دزمو کو اسمان نمالک دے اگر دا سے ندے دا دې څه شرک نه کوي مزګه اول د خدای معرفت پکار دی په جنګلې ډیر غران نه توبه دا قران الله هم د دې لپاره را لېګلو چې لیعبدون لیعرفون حضرت مجاهد ویلو چې الله یې ما جنات او انسان دې لپاره پیدا کړی چې ما او پیژني نو اسه نشي پیژندل ښه په قران پیژندل شي چې قران دا شان ذکر کوي هر صورت کې هم دغه مطلب یې ګوره مثلا نور نه یې مثلا هم دغه یو وی کله دا الله په علم باندې باس شروع کړی لکه دې صورت کې وګوره او وجه دقی چا پلا دا خلق و عقیده دا اللہ دا علم پبارک دیر ورزی دلی دیر نو اللہ آغا صورت کی دا خپل علم باز شروع کی نخوا سوک دا سی چا دا اللہ دا قدرت پا حق کی شکی نال تا خپل قدرتو نا بیانه سوک دا سی چا دا آغا دا رزق رازق صفت کې شکی چې دا رزق بیا غور کوي یا بل څه په باغی باندې باس شروعي نو هر صورت کې به الله په یو صفت د الوهیت باندې باس شروعي هغه به صورت موضوعي مسائل خو ور سره به تبع رازقا به تبع رازق لکه څه سره خبرې کوي نو هغه ته ګوري مخامخ کنه مقصود دی هغه دی اغه خواږه چې وسره ناشتي نو هغه دې هم داسې د سترګو درنه دلاندې راځي او مقصود ندی کنه مقصود ځانلی غیر مقصود ځانلی کنه دا قران مقصود توحید دی اغه نور چې وسره مسائل راځي دا ټول د زید تابعدار او د زید تشریع او د وضاحت او د زید پاره هر کله چې منافقانو د الله په دې صفت کې ډېر نقصان کړو او باغ باندې د علم اعتماد نو چې ودار سره خبري نو الله دې مصلي له زور ورکنو ها او د علم مقام بیان کو چې خلکو غره که هر ځای کیه نو یقین وکړي چې مونږ د الله نه بیرته نه یو ارا سره دې زمون پارس پوي مونږ لا په خپل حال دور نه پوي لکه هغه چې پوي سوره توبه کې ویلو الم یعلمو نه پوي کې د منافقان ګور اسه ویلو کې پاره نیولې الم یعلمو ان الله یعلم سرهم ونجواهم چله دې پر ازنوم پويږي او پجرګويم پويږي ان الله علام الغيوب الله په ټول غيوب باندې پوي هغه ته پکې غيب نشته زخرف کې ویلو ام يحسبونا او د منافقانو سګومان پیدا شو په الله باندې ام يحسبونا دا ګومان کوي ان الله لا يعلم سرهم ونجواهم هم يحسبون اننا لا نعلم سرهم ونجواهم چې موږ د دې په رازونو په جرګو نه پوهیږو بلا ورسلنا لديهم زموږ ملائک ورسره ناست دي صحافیان زبردست صحافیان ناست دي کنه یکتبون لیکل کوي څه شی ته نن راغی زموږ ارسه پکې راولي په لیکلو کې چکله بیا برلار شي و انټری کیږي نازياتي زياتي تن الله لري کی چې دا هغه پکې فریدي چې هغه یا د اجر ثوابي یا د سزاي هغه پکې فریدي هغه نور نو مطلب دی چې دا غي د قلم نه څه شي نخلاصيږي بلا ورسلنا لديهم يكتبون إلا هو معهم الذي سرد أينما كانوا كم ذيك چديم هر ذيك أينما كانوا كم ذيك چدين الله ور سرد ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة نبي أبي خبرهم كي فأغي عمل باندي چدي کرده قلب خبره د قیامت پر ورځ ينبئو د زری زری نه به خبر تاسو خو نشو ویلې چې کنده د ژوند یو کیسټ ټک شوی دی نو قیامت کې به تعالی هغه لګي ریورس او یو جزاس پکې دا وته نه نشتا تعالی علم د کیسټ تساجت چې د ژوند سمره کارونه دي کاټ کارونه دي کوال کارونه دي کهو کارونه دي او کبد کارونه دي هغه ټول الله په علم کې دي نو ينبئهم د یوی یوی خبر نظرې زرې خبر نه به خبر کی خا یو امین هغه عمل نامه چې دا ټول دقه شي چې وری کې ولاس کې کنا نو ارسو وو تر آیات کې غیر کیو دی به زکه تعجب کوي چې ما له هاذل کتاب دا څنګه خط دی دا څنګه کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دی خو یو عمل نه دی پرېږي اچ مونږ به کې نه حسابول نو هغه په کټل ارسلی کلی الا احصاها ټول شمارلې خبر بکی اللہ دی لرا پاگی عمل چکڑے دے یعنی داغی پا حقیقت باندے داغی پا حیثیت باندے داغی پا مقام باندے چا قبول دے که قبول ندے فدی بے پوئے که دی نوزوک نی خبر سبب دا نجات تے و که سبب دا حلاکت تے دی نوزو ندی خبر کرا بما عاملو دا عمل پا حقیقت بے پوئے که پرد قیامت ان الله بكل شيء عليم زکا بشک الله پارس باندې پويږي هر شي د الله په علم کې دي او بیا خاص کر د بندیانو اعمال دا خو مطلب خبره ده کنه دې د پاره هو قیامت قائم کړي دمر لوی ورځ چری کې نور څه نشته بس دا د دنیا د حساب کتاب ده چې هر بندا چې دنیا کې کم ژوند تیر شو نو د دې وا قیامت کې پورا حساب کتاب کیږي او د سرابیا پاغي باندې الله خپل طرف نه د عدل د انصاف فیصله کوي نو میزان علماء یې خېږي چې طلبوم کوي درنو اوس په پکې معلوم شي کنه او دغه سي حسن او سيئ چې نه کومل له کوم بد عمل له تر قیامت ورځ د دې لپاره د نور څه لپاره نه کلی یبین لهم چې خلق او توازاحت کی پورا چرشه اوس ګوره د دنیا غری کاټ ټول ګوره سبا کې پاتې دي احسوا الله ونسو الله ویلي چې دې خو ير کړی دي ولیکن الله نه یری دا غنه نه یری هغه په خپل علم کې پورا پورا شمارلې دي دا حساب کتاب ور سره کوي دا دلیلو په اثبات د علم د الله باندې چې غیب دان صرف الله دی او مسله وا چې دواړو حیثیت جدا جدا دي چ خلک په شک کې پریوته وکنه چې په له الله عیسایان او تانه سوارا او تم مشرکان وي ولي ویری ویلو چې الله ثالث او ثلاثه الله دریم د دریونه دی نو الله وی چوغورا دې مشرکانو ته نپاغی خبر باندی اگی مشرکان کلو او دل تویی چی ما یکون من نجوا سلاستن الا و رابعوهم نوی جرگا ددریو تنو مگر اللہ صلو رم ددیده ولا خمستن الا و سادسوهم اند پینزو تنو مگر شپکم اللہ دددی ندی خوبا دی کافران نشو الله وی دا به یقین ساته دې خبره په دې به ایمان راوړی چې زه تاسو سره سلورم یم زه تاسو سره شپږم یم او دا شرک نه دی وای نه د خدای بنده خبره کې پرخ دې کنه هغه ځکه شرک کو چې دا دوه تنه الله سره شریکولو هر څوک چې دا غي په خیال کې وو حضرت عیسی علی السلام او مریم دا سره شریک کړو نو ویلو چې درې او په خدای توپ کې سره شریک کړو هغه ځکه شرک وو او دا چې دلته خدای سره شرک نشته بلکې خبره الټه ده چې الله زه هر چا سره شریک دی دا خو به یقین ساتي چې دا سې نشته کسان چې الله ور سره شریک نه وي په جرګه کې او دا واسي پاسې ناشته کې عبادت په ناشته کې پارس کیږي ولیکن دا الله نه خالقيږي نه یو دا الله رب العزت شرکت ته نو هغه د هر چا سره دی دغه ته شرک نشي ویل دغه ته خدای الله علم ویل شي ښه علم په لحاظ سره چا سره دی ښه او هغه چې ویلو نو هغه هغه طرف نه الله سره شریکان کول هغه شرک الله سره شریک نشته او بندیانو سره الله پارس کی شریک دی ښه کشپیو کروزی کویخیو کودی لیکن دا اللہ نا نخالی کی گی دا غد علم نا نبار کی گی دا مان دا اسے خلق تا وهم غنت راتو شیر علتا کی و تا شیر کویلی دی و دلتا کی وی چنازو تاو سرا پینزمی ما تاو سرا سلورمی ما داوی کنا نا خوزکوی چی تاسو سرا ام کنا زتاو سرا ام کنا ور ما سره څوک نشتا دا نه بزان ساته ښا عیسایان په دې کافران شوی چې هغه وی الله سره شته مشرکان په دې مشرکان شیو چې هغه وی چې الله سره شته څوک غوسان قطبان دا غلطه دا غبنه وای آداب وای چې الله هر چا سره شته مزاد ایمان او د یقین خبره ده ښا واخره